ตุรคิตาจักนิเคปบท315ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเสิร์ตเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเคปบทจบมาตุรคิตาจักขันธจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล316ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาสินไทยและภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาสินไทยและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเสิร์ตเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักภัตตจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง317ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติละถึงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษภัตตจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบภัตตจักมีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2ถึง8ย่อไว้แล้วภัตตจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 318ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาสินไทยเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาที่เป็นเชลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักและภัตตจักแห่งมาตุรคิตาจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบขันธจักและภัตตจักแห่งมาตุรคิตาจักที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลก็ดีมีภรรยาสามคนเป็นมูลก็ดีมีภรรยาสี่คนเป็นมูลก็ดีมีภรรยา5คนเป็นมูลก็ดีมีภรรยา6คนเป็นมูลก็ดีมีภรรยา7คนเป็นมูลก็ดีมีภรรยา8คนเป็นมูลก็ดีมีภรรยา9คนเป็นมูลก็ดีก็พึงขยายตามแบบนี้เหมือนกันต่อไปนี้คือภัตตจักที่มีภรรยา10คนเป็นมูลภัตตจักที่มีภรรยา10คนเป็นมูล319ชายขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาว่าทราบว่าเธอจงเป็นภรรยาสินไทยเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเสิร์ตเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้

เป็นปัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นเฉลยและเป็นปัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษทันทัตถปิตจักจบมาตุรคิตาจักนิเคปบทหญิงที่อยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นปัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นปัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นปัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นปัญญาถูกปลงเสิร์ตเป็นปัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นเฉลยเป็นปัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเคปบทจบขันธจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูล331หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาสินไถยและปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาสินไถยและปัญญาที่อยู่เพราะสมบัติขอเป็นปัญญาสินไถ่และปัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษภัทธจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง332หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและปัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและปัญญาชั่วคราวเป็นปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและปัญญาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษภัทธจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบภัทธจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงแปดย่อไว้แล้วภัทธจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาชั่วคราวและเป็นปัญญาสินไถยเป็นปัญญาชั่วคราวและปัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรและภัทธจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีปัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบขันธจักรและภัทธจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีปัญญาสองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือภัทธจักรที่มีปัญญาสิบคนเป็นมูลภัทธจักรที่มีปัญญาสิบคนเป็นมูล333หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นปัญญาสินไถยเป็นปัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นปัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นปัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นปัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นปัญญาที่ถูกปลงเสิร์ตเป็นปัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นเฉลยและปัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษมาตุรคีตาจากอีกในหนึ่งจบนิเคปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องภิกษุละถึงหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องภิกษุหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องภิกษุ

ภิกษุทุกรูปรับคำไปบอกให้รูปหนึ่งกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกรูปชายสั่งภิกษุหลายรูปว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำให้รูปหนึ่งไปบอกแล้วทุกรูปกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกรูปชายสั่งภิกษุหลายรูปว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำให้รูปหนึ่งไปบอกแล้วให้รูปหนึ่งกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกรูปชายสั่งภิกษุรูปเดียวชายสั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายสั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกแต่ให้ภิกษุอันเตวาสิกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายสั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคำให้ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแต่กลับมาบอกด้วยตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเศษชายสั่งภิกษุรูปเดียวว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกหญิงชื่อนี้ภิกษุรับคำให้ภิกษุอันเตวาสิกไปบอกภิกษุอันเตวาสิกไปบอกแล้วกลับมาบอกนอกเรื่องต้องอาบัติทุลใจทั้งสองรูปภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน339ภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกคลาดเคลื่อนต้องอาบัติทุลใจภิกษุไปบอกคลาดเคลื่อนกลับมาบอกจัดการสำเร็จต้องอาบัติทุลใจภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกจัดการสำเร็จต้องอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุไปบอกคลาดเคลื่อนกลับมาบอกคลาดเคลื่อนไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ340 1. ภิกษุผู้ไปด้วยกิจของสงฆ์ของเจดีย์หรือของภิกษุอาพาธ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติ